«Шэсць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Выпадкова паглядзеў па беларускім тэлебачанні урывак перадачы пра вялікае Мажэйкава, што на Шучыншыні. Маўляў, тамтэйшае унітарнае сельскагаспадарчае прадпрыемства сёлета стане аграгарадком. А значыць, гарантавана заможна зажывуць вяскоўцы. Буйней, маўляў, заквітнеюць лекавыя травы, вырошчаннем якіх традыцыйна займаецца гаспадарка. Нічога не гаварылася, аднак, пра сядзібна-паркавы комплекс паноў Хаткевічаў, што ў 2002 годзе ўвайшоў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. Вялікія праблемы Вялікага Мажэйкава. Вось з чым сутыкнуўся. Мае падарожжа ў вёску Вялікае Мажэйкава, што на Шчучыншыне. Беларуская Атлантыда і падарожжа свабоды прагучаць на хвалях Радыё Свабода ў чацвер. А зараз я вам нагадаю галоўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Мікалаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву, Владзіміру Асіпенку не выставілі абвінавачанняў, а працягнулі тэрмін утрымання пад вартай да 10 дзён. Сёння іх перавялі ў следчы ізалятар на вуліцы Валадарскага. Старшыня Верховнага суду Валянцін Цукала не лічыць ціскам на суд умяшанне Аляксандра Лукашэнкі ў справу аб забойстве падпальшчыка. Ініцыятары Дня волі 25 сакавіка паведамілі, што акцыя пройдзе перш за ўсё пад лозунгамі абароны незалежнасці Беларусі, а таксама пад лозунгамі сацыяльнай абароны грамадзянаў на фоне пагаршэння эканамічнай сітуацыі. Лельчыцкі раённы суд другі раз перанёс разгляд адміністрацыйнай справы супраць ксяндза Віталя Мышоны за ўсталяваны на ўездзе ў райцэнтр «Крыж». Аб'яднаная грамадзянская партыя абвясціла аб правядзенні шэрагу акцыяў з нагоды 10-й гадавіны палітычных знікненняў у Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода. На чарзе нашая перадача «Экспертыза свабоды». Затрыманне трох ваўкавыскіх прадпрымальнікаў выклікала шырокі рэзананс сярод палітызаванай супольнасці. Як гэтая справа выглядае з юрыдычнага гледзішча? Якія яе палітычныя мэты? Ці хочуць улады такім чынам закрыць справу 4 ліпеня? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды праваабаронца Валянцін Стэфановіч і генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячыслаў Грыб. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Ужо само затрыманне былых палітвязняў Аўтуховіча, Лявонава, а таксама іх знаёмага Асіпенкі спецпадраздзяленнем «Алмаз» з колькасцю 30-40 чалавек з маскамі і аўтаматамі, нібы захоп групы ўзброеных тэрарыстаў, выклікала здзіўленне. Не менш пытання ўзнікае пра інфармацыі пра ператрус у офісе і кватэрах, а таксама ў агародзе з дапамогай металашукальнікаў. Іх чамусьці прывезлі ў Менск, пасадзілі на акрэсціны, хоць справу вядзе гарадзенскі МУС. Недарэчным выглядае і фармальная падстава затрымання. Падазрэнне ў падпалу хаты былога начальніка ваўкавыскага РУС Кацубы, які адбыўся ў 2004 годзе. Прычым вінаваты ў злачынстве знойдзены і асуджаны. Сам пацярпеўшы ад падпалу скаргу на перагляд справы не пісаў. Але ўсе гэтыя недарэчнасці можна было б спісаць на звычайную практыку паліцэйскай дзяржавы. Але калі ў той жа дзень па беларускаму тэлебачанню перадалі, што арыштаваныя падазраюцца ў здзяйсненні шэрагу падпалаў і выбухаў, а ў іх знойдзена выбухоўка і зброя, што неправда, то стала відавочна, што гэта падрыхтаваная правакацыя ўладаў. А як вы можаце ацаніць вядомыя факты гэтай справы з юрыдычнага гледзяча? Гаспадар Стэфанович. Пакуль мала вядома, насамрэч, па падозранні здзяйснення якога злачынства затрыманыя гэтыя асобы. Следства пакуль што не вялося да сённяшняга дня. Гучала інфармацыя аб тым, што іх нібыта затрымалі за падозранні за падпал начальніка ваўкавыскага РУС. Гэта ўсё са словаў іншых асобаў. Пакуль што цяжка сказаць, нават, чым яны падазраюцца дакладна. А вот сама форма затрымання, нешта кажа пра маштаб гэтай справы? Сама операция, конечно, уражвае, потому что была задзейнічана великая колькасць спецподразделенняў, якія проводили обыски в некалькіх кватэрах, проводили міншукальнікамі в агародзе таксама пошукі выбуховых рэчываў. Дарэчы, был проведены обыск таксама і ў кватэры спадара Аксаміта, былога депутата парламента 12-го склікання от фракции БНФ, что выклікае на думку, что мероприемства имели широкий контекст, то есть проводили обыски у всех, так мовіць, оппозиционеров города. Спадар Грыпа, вы бы як бы ацанілі юрыдычны аспект гэтай справы з той невялікай інфармацыі, якая вось маецца на сённяшні дзень? Трэба меркаваць, што ёсць санкцыя на вобыск, санкцыя на затрыманне, але тыя маштабы гэтай спецыяльнай аперацыі, якія праводзіліся адносна гэтых трох грамадзян, яны неяк не ўпісваюцца наконт тых злачынцаў, якія як быццам па сродках масавай інфармацыі пытаюцца ім інкрымінаваць. Ніякай патрэбы ў гэтым не было. Мне здаецца, што за ўсім за гэтым стаіць нешта іншае, нейкія палітычныя матывы. А за гэтымі палітычнымі матывамі, мабыць, некое и политическое злочинство, у яких их подозревают, чи хочуть гэтае злочинство им приписать. Подстав таких, каб рабіць такие операции, да еще брать альфа для гэтых людей, мне здаецца, не было. Можно было затримать гэтых людей и в обу зарабіць на кватерах звычайным шляхом, без всякого шуму, и не трэба было подключать ніякага телебачення и радио. Вось сапраўды пра тое, што ж за ўсім гэтым стаіць. Складваецца ўражанне, што за гэтай справай стаяць нейкія палітычныя мэты, калі ўжо беларускае тэлебачанне падключаецца. Можа, хочуць адцягнуць увагу ад нейкага ці нечага. І чаму выбар у якасці фігурантаў справы ўпаў на Мікалая Аўтуховіча і ягоных сяброў? Яны не лідары апазіцыі, пацярпелі за абарону сваіх правоў прадпрымальнікаў, жывуць цяпер у Окавыску, працуюць кіроўцамі. Якая тут логіка? Дзейнічае. Спадар Стефанович. Знову ж, на ўзроўні нейкіх меркаванняў, магчыма, не столькі тут вузкапалітычныя нейкія мэты ставяцца ўладамі, а магчыма, гэта знову ж спроба, так бы мовіць, правесці следства па справе 4 ліпеня. На пачатку, адразу пасля гэтага здзяйснення, мы былі з вамі сведкамі таго, што па справе затрымліваліся некаторыя прадстаўнікі моладзевых арганізацый, якія мелі дачыненне да апазіцыйных рухаў. На сродках мас інфармацыі дзяржаўных было чуваць фактычна прамым тэкстам абвінавачвання апазіцыі, тым, што яны падрыхтавалі гэты выбух, падчас якога пацярпелі людзі. Магчыма, гэта спроба зноку ж паказаць грамадству, што вось праводзяцца нейкія следчыя мерапрыемствы, буйнамаштабныя, з удзелам спецпадраздзеленняў, і вось затрыманыя людзі, якія, па словах БТ, абвінавачваюцца ў цэлую шэрагу падпалаў і выбухаў. Магчыма, рыхтуецца нейкая ўжо грамадская думка, што гэтыя людзі могуць быць потым абвінавачаныя ў падрыхтоўцы і здзяйсненні выбуха, які адбыўся ў Менску. А асоба ў некім сэнсе падыходзіць на такую ролю, улічваючы, што спадар Аўтухович, ветэран Афганістана, можа мець нейкі досвед працы з выбуховымі рэчывамі, прадпрымальнікі, не былі задаволеныя прысудам суда, і вось такім чынам вырашылі адпомсціць. Ну, але зноку ж, гэта мае меркаванне на гэтую тэму. Спадар Грыпа, вы якія гіпотэзы можаце прапанаваць, што стаіць насамрэч да гэтай справы? Па-першае, я б адзначыў, што Аўтухович і Лявонаў і іншыя там людзі з'яўляюцца даволі вядомымі людзьмі. І мы ж памятаем тыя справы, якія веліся адносна Аўтуховіча. Мы памятаем, як ён змагаўся за свае правы, колькі ён галадаў, рыскаваў сваім здароўем, каб дамагчыся свае правы. Удзельнік вайны. Можа, ўлады лічаць яго небяспечным. Тое, што сёння нам паказваюць сродкі масавай інфармацыі, гэта, мабыць, толькі частка таго, у чым іх падазраюць. Зраюць і што хочуць потым ім ўменіць у віну. Тут на першы план выходзіць раскрыццё выбуху, які адбыўся 4 ліпеня. Гэта найбольш верагодна. Хаця па таму злачынству не ўзбудзілі справу пра тэрарыстычнаму акту, а толькі па злоснаму хуліганству. Так, здаецца, на злосных хуліганаў не трэба было браць такую армію, каб ехаць іх затрымаваць. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Навошта ўлады штучна ствараюць ваўкавыскую справу». Сапраўды, вось эта гіпотэза, што справу 4 ліпеня спрабуюць звязаць з гэтымі арыштамі, яна першая, што прыходзіць у голову. Час ідзе, вінаваты ў гэтым злачынстве не знойдзены, уся краіна ўжо пачынае смяяцца над тым, як міліцыя шукае злачынцу, беручы адбіткі пальцаў усяго дарослага насельніцтва. Міністр унутраных справ Наумаў паабяцаў прэзідэнту і народу абавязкова знайсці злачынцу, а абяцанне трэба выконваць. Усё гэта нагадвае нагадвае, здаецца, справу Мікалоўскага, якога забілі ў 97 годзе. Але, на мой погляд, калі б улады хацелі сапраўды на некага павесіць гэтую справу, то можна было б пайсці па больш простаму шляху. Знайсці некага крымінальніка ці небараку бамжа і павесіць на іх гэтыя справы, і не трэба было б тады вялікага скандалу. А паколькі затрымалі даволі вядомых у краіне людзей, то гэта азначае, што улады свядома ідуць на скандал. Дзеля чаго, спадар Стэфанович? Сапраўды, можа быць, было б прасцей павесіць, як гэта кажуць, прызначыць вінаватых з ліку нейкіх звычайных крымінальнікаў. Але калі разглядаць эту версію, што ўлады ўсё ж такі хочуць даказаць, што пэўныя колы, блізкія да апазіцыі, скажам так, а ў тым ліку і актывісты прадпрымальніцкага руху маглі мець дачыненне да гэтага выбуху, то, в прынцыпе, гэта лагічна з іх пункту гледжання. З другога боку, гэта сапраўды выклікае моцную рэакцыю ўнутры краіны, і, натуральна, гэта можа выйсці па-за межы краіны. Магчыма, ўлады тут імкнуцца, як кажуць, забіць двух зайцоў. Па-першае, прад'явіць грамадству вінаватых людзей, якія маглі гэта зрабіць, дыскрэдытаваўшы такім ліку і апазіцыю прадпрымальніцкі рух, а з іншага боку, таксама прадэманстраваць грамадству, што ўлады кантралююць сітуацыю, што ніякія лібералізацыі не перашкодзяць ім кантраляваць грамадства, ужываць пэўныя рэпрэсіўныя меры. Гаспадар Грыб, вам тое ж пытанне. Калі сапраўды гэта справа звязаная з 4 ліпеня, то увага да гэтай справы будзе вялікая. Быў больш просты спосаб знайсці простага чалавека, зрабіць закрыты суд, а тут бяруць сапраўды вядомых у краіне людзей і спрабуюць іх абвінаваціць. Якую вы логіку тут бачыце? Па-першае, я хацеў бы азначыць, што абяцанняў па раскрыццю вельмі значных і цяжкіх злачынстваў шмат, але выканання мала. Што тычыцца справы 4 ліпеня, то гэта ўсё не так проста. Можна знайсці нейкага чалавека, як вы кажаце, там бамжа ці каго-небудзь іншага, прымусіць яго ці ўгаварыць, няхай возьме на сябе гэтае злачынства і там яго карміць, адзяваць, паіць да смерці, і ўся справа. Гэта з аднаго боку, як усякая медаль. А другі, застанецца той чалавек ці тая група людзей, якія зрабілі гэта злачынства і засталіся непакаранымі. А хто знае, што яны заўтра зробяць? Са свайго вопыту я ведаю, як у Віцебскай вобласці за забойства і гвалтаванне жанчын судзілі 13 ні ў чым не вінаватых людзей. Аднаго расстралялі. Ад гэтага злачынства не зменшыліся. Злачынца прадаўжаў сваю чорную справу да тых пор, пакуль яго не злавілі. Каб гэтага не было, все працавалі б і хутчэй задзяржалі б злачынцу Міхасевічу. Значыць, шэраг жыццяў, які ён потым адняў, і людзі жылі б. І гэта вельмі справа небяспечная. Узяць, схаваць, падмануць. Гаспадар Грыб, я так разумею, вы кажаце пра гэтую знакамітую віцебскую справу, якая была яшчэ ў савецкія часы? Так, якая была ў савецкія часы, а яна даволі вядомая. Толькі ў 85 годзе нам удалося затрымаць злачынцу і аддаць яго пад суд. Што тычыцца справы 4 ліпеня, то тут следчым органам дазваляюць рабіць усё, што адпавядае закону ці не адпавядае. Дарэчы, па адбіткам пальцаў у шэрагу людзей, як прызнана судамі па ініцыятыве беларуска-хельцкага камітэта, што гэтыя дзеянні работнікі міліцыі праводзілі незаконна. Можна браць адбіткі і так далі, калі людзі з'яўляюцца падазронымі, а ўсіх падрад без іх дазволу гэта рабіць нельга. Гэта ні адна канстытуцыя не дазваляе. Калі ўлады сёння пашлі на гэты прымітыўны шлях, як тут мы меркавалі, то гэта не выйсце са становішча. Гэта вельмі небяспечна. Калі сапраўды ўлады вырашылі прызначыць вінаватых па справе 4 ліпеня, мне падаецца, што наўрад ці гэта атрымаецца. Такіх прыкладаў мы ўжо бачылі шмат, і адразу пасля 4 ліпеня, калі шэраг моладзі была затрымана з апазіцыйных рухаў. Таксама можна згадаць жодзінскую справу Красоўскай, калі хацелі прызначыць адказным за віцебскія выбухі, якія адбыліся некалькі гадоў назад. Але ўсе гэтыя справы рассыпаліся, таму што ўсё ж такі гэта даволі складана на кагосьці штосьці вешаць, таму што патрабуецца даволі шмат розных доказаў альбо фальсіфікацыі тых доказаў. Цяпер галоўнае пытанне ў тым, каб галоўнага фігуранта гэтай справы Аўтуховіча не напаткаў лёс галоўнага фігуранта справы Мікалоўскага Валерыя Ткачова, якога, нагадаю, знайшлі мёртвым у камеры. Ён, паводле афіцыйнай версіі, павесіўся, лежачы на ложку. Будзем думаць, што гэта не адбудзецца. Аўтуховіч вельмі мужны і цвёрды чалавек, з ім не так проста нешта зрабіць. Мы спадзяемся, што гэтага не адбудзецца, і гарантыі для гэтага ёсць грамадскі рэзананс вакол гэтай справы. Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Навошта ўлады штучна ствараюць ваўкавыскую справу». У перадачы ўдзельнічалі праваабаронца Валентын Стэфанович і генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячыслаў Грыб. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.